چاند ہے یہ غم کا چاند ہے یہ غم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے فرش عذاب بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے اس چاند میں علی کا دلارا ہوا شہید اس چاند میں رسول کا پیارا ہوا شہید اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے گھر میں سجاؤ پرچم عباس باوفا اور اس کے پاس لا کے رکھو شہ کا تازیہ پڑھتے رہو حسین کی غربت کا مرثیہ تھا جس کا انتظار وہ دن پھر سے آ گیا پر سے کو شاہ زادیے کونین آئیں گی فرش عذاب پہ مادر حسنین آئیں گی اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے نکلا ہے جب یہ چاند سفر میں حسین تھے اسور کو لے کے گود میں شبیر رو پڑے کہنے لگے یہ چاند میرے لال دیکھ لے اس چاند میں نہ چھوڑیں گے اہل جفا تجھے ماریں گے ایسے تیر سے تجھ کو یہ اہل شر حیوان بھی لرزتے ہیں جو تیر دیکھ کر اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے عباس کو گلے سے لگایا حسین نے قاسم کو اپنے پاس بٹھایا حسین نے اکبر کو بھی قریب بلایا حسین نے پھر غم کا چاند سب کو دکھایا حسین نے کہنے لگے قریب ہے اب عرض کربلا ہر چاند کربلا میں میرا ڈوب جائے گا اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے مونس نہ بچ سکا کوئی آور نہ بچ سکا قاسم نہ بچ سکے علی اکبر نہ بچ سکا 32 سال والا برادر نہ بچ سکا حد ہو گئی کہ ننھا سا اصغر نہ بچ سکا اس چاند میں اجڑ گئی کھیتی رسول کی اس چاند میں لٹی ہے کمائی بتول کی اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے کرب و بلا کے بعد بھی پڑتی تھی جب نظر لیلا تڑپ کے روتی تھی یہ چاند دیکھ کر شدت سے یاد آتا تھا کڑی الجواب سر سینے کا زخم اور وہ فرزند کا جگر کہتی تھی میرا چاند تو مٹی میں مل گیا اے چاند بار بار میرے سامنے چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، واعظ ہلال ماہ محرم کو دیکھ کر سینے میں کانپ جاتا ہے اکثر میرا جگر، روتا ہے دل حسین کی غربت کو سوچ کر، جاتی ہے میری فکر سکینہ کے درد پر، اس چاند میں حسین کی پیاری ہوئی یتیم، سینے پہ سونے والی دلائی ہوئی یتیم، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، اہل عزائے چاند محرم کا چاند ہے، یہ غم کا چاند ہے، یہ غم کا چاند ہے، یہ غم کا چاند ہے، یہ غم کا چاند ہے۔